إنسان ملكم دين الليلة سمهوا الكنت النتشتش كيكوين نشتي إنزيتو كل ملك المكان إنزيت الوينز عش النتشتش موموش بيس ستات وزاريا وكبار فشي خفرة ديكوراتا فشي كانتونيرا بلرحامة تاشي ستو الزاني indulgenzi l-irkejjen l-isqaqin it-toroq id-djar il-pjazzez il-gazini il-knejjes l-iskejjel u l-ħwienet madwarna huma wkoll niċeċ li ngħixu fil-wens tagħhom komunitajiet żgħarja u kbar għaliex aħna aħna parti minnhom li flimkien nagħmlu dik li s-soċjetà. Dawn in-niċeċ ġieli jinqalgħu mill-periferija, mit-truf tar-raħal, u jiltaqgħu, kultant. Imma żgur li jiltaqgħu darba fis-sena, dejjem fil-festa, fil-jiem tal-festa, bħal dik li se niċċelebraw aktar tra dan ix-xahar. Infatti, dawn in-niċeċ kollha aħna inħallu slalep id-dar u niltaqgħu ferħanin għal-festa. It-tlaqqih ta' dawn in-niċeċ kollha fil-festa nimmaġinaħ fil-versi li ktib tal-lejla u nofrihomkom bħala ritratt u riflessjoni. Il-bnada riperpru fuq kull opra morta u l-bandalori ma' kull antarjola barmar lewn is-seħer tal-art u l-ħila li trawmu fis-sekli mill-ifqar sal-ogħla. L-qnipen solenni mal-ħsejjes li jtarxu u tħaħen fis-sema bl-inċens fil-korsija li jfewwaħ u jenni lin-nanna fil-vespri. Imbagħad purċissjoni bix-xebħ ta' qdusija bil-banet jiddandnu kull sena sa jżanżnu planċir jew faċċata, standard jew armarju. Kull sena mill-laqwa, fost l-iprem, fost l-isbaħ, urħama li tfakkar il-kbir ċentenarium. Bix-xorb u ħafnara mal-marċi tal-briju, imbagħad il-lamtati bil-kor u t-tenuri, bl-irdieden imġienen li jsaħru turisti mikwija bil-baħar u dlik tal-kuluri. Kuluri tal-festa li tnessi bħal droga, kull dnewwa miskina ta' xhur li moddija, u ċarrat bissima fuq fom kotra sħiħa, bil-ġar ġi sellimli bħal qisu jaf bija. Kemm xtaqta matulek ja sena dil-festa, u nħoss it-tannieqa li tkennen bil-ħlewwa biex trejjaq bħal qattra ta' wenz fil-għaxija lill-ifqar imsejkna fin-niket u d-nejwa. Ikomplu, murtali u żina armar marċi u briju u l-bisna tal-festa min jostor min eri. Dik dilket u tperċet, dak tfewwaħ u rtokja, fissru li ħanifem. Dawn maskri jew veri. Grazie.